पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेती हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन को देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रहे थे तुम मुझे बांधो बंधन में।